وفي أبي هريرة. الدرس الثامن عشر، صوم ركن الثاني، غرس في بني قريظة. رسم المصنف رحمه الله بنو قريظة قوم من يهود المدينة، خانوا العهود في الخدمة وأظهروا العداوة للمسلمين. بني قريظة نواة من يهود المدينة، قلوا خيانة زل أهادي تتكفت بخندق ناقة بجريشة ودوي ووسلم. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق في البريدية في الأحزاب، أمره الله بمحاربتهم وتطهير أرضه منهم. الله أن يمدش وفي يدك واو نبي سفيش أرضياك نواو. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 3000. أتتغق واو تومي akiwa nao masahaba wake 3000. Wahasarahum 25 leila, akawazingira kwa muda wa siku 25. Wasallamu baadaha, wakajisalimisha baada yake. Wahakama alaihim Saad bin Muadh, na akahukumu kwa wao صحابة سعد بن معاذ قتل الرجال وسلب النساء قولي ونومي فانيو ماتيكا ونواكي والذرية نواتوك. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم بدون يكمل تكليز حكم سعد، فنفذ فيه كتكليز قواه. وهذا جزاء كل خائن غادر، هي نهاية اليوم عليك وكيلة من الخيانة أن يكون لك نوم نا يلي مقبليان. بني قريظة اليوم والتكفان بني قريظة بسكفتة أحزاب wapo katika mkataba na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa hawatuwasaidia wowote dhidi ya Uislamu, na wala Waislamu hawatuwasaidia wowote dhidi yao. Lakini wakati wa mapigano na yale makundi ya Makureishi alipokuwa wamezingira mji wa Madina, akaja mtu mmoja anaitwa Huyai ibni Akhtab ambaye ni Sayyid bani Nadhir. Huyu akaja kwa kiongozi wa bani Qurayza anaitwa Ka'b ibn Asad, ambaye ni Sayyid bani Qurayza. Hasana lahu alghadra, akampambia jambo la kufanya khiana. Wa aghrahu ala naqd al'ahd, na akamghuri juu ya jambo la kutengua ahadi. Baada kuwa tayari kishakubaliana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaja huyu bwana akamrairai akamvutavuta. Ka'b ibni Asad akatengua ahadi na akasimama katika upande wa Quraish na washiriki. Na tunafahamu kwamba bani Qurayza walikuwa katika upande wa shamali shamali kaskazini mwa mji wa Madina, na wala hapakuwa na yeyote mwenye kuzingira baina yao na wale wanawake wa masahaba wa Uislamu na vizazi vyao, watoto wao waliopo ndani ya mji wa Madina. Maanake ule ndio ulikuwa mlango pekee ambao Makureishi wanaweza kuupita kuwafata wanawake wa waumini na watoto wao, kwa sababu Mtume kishajiaminisha huu mlango huu, kuna ahadi hawezi kuchungua. Kwa hiyo ikawa ni hatari kubwa kwa wao. Ilipomfikia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yale waliokuwa wakiazimia, akamtuma mtu mmoja aliyeitwa Maslam ibni Aslam akiwa na watu 200 pamoja na Zaid ibn Haritha akiwa na watu 300 kwa ajili ya kwenda kuwalinda wanawake wa Kiislamu. Pia alhamdulillah akamtuma Sa'd ibn Mu'adh na Sa'd ibn Ubada katika watu wa Ansar ili wakazifatilie hizi habari na kuzipekua kwa Mayahudi. Walipofika wakawakuta Mayahudi kweli wapo katika hali iliyokuwa mbaya ya kuchangua ahadi na kuonyesha uadui dhidi ya Uislamu, na ikawa wameanza kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakauliza, vipi, mbona mko katika hali hiyo? Akasema, sisi kwanza hatumjui Muhammad, wala ahada bainana wa baina Muhammad, wala abd, sisi hatuna makubaliano yoyote baina yetu na baina ya Muhammad. Hapa ndipo waumini walipoumiza vichwa na ikawa yamewasibu mazito katika nafsi zao. Allah akazitaja aya katika Qur'an, wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika ibtulia al-mu'minuna wa zulzilu zilzala shadida. Kwa sababu tayari wanafiki walikuwa washaazimia nani, Mayahudi wakiwazimia huenda kinyume na mkataba waliokubaliana nao Uislamu. Kwa hiyo Allah akaleta kheri zake juu ya kupeleka upepo katika zile Ahzab na kuondoka katika usiku ule. Na kulitaja kisa cha mmoja katika watu walioslimu, Yahudi mmoja aliyeslimu katika wakati wa mapambano, akawa amwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia Rasulullah, niamrishe mimi katika muda huu nifanye lolote. Mtume akamwambia kutokea hapo, lakini akatoka akaenda kwa Bani Quraidha aliyokuwa wanampenda, akawaambia maneno dhidi ya Makureishi kwamba vipi, mnawaamini wale watapambana na Muhammad kisha wakuacheni nyinyi, mko katika mji wake. Akawatia maneno, kisha akatoka akaenda kwa Makureishi akawaambia, hivi mnawaamini wale Bani Quraidha ili kweli wapambane, asiwalete kadha waweke rehani baadhi ya watu wao na vitu vyao? Almuhimu, akachukua nafasi kubwa ya kutia shaka katika nyoyo zao. Abu Sufyan asubuhi yake akapeleka ujumbe kwa Bani Quraidha waingie katika vita asubuhi yake, wakakataa. Ikawa ni sababu ya kutia shaka wao kwa wao katika jambo hili. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya Allah kupeleka upepo kuondoka wale Makureishi na Ghatafan na makundi mengine yaliyokuja, wakati amerejea nyumbani kwake, amevua nguo zake kutokana na machofu ya vita, akaja Jibril akamwambia, Allah anakuamrisha uende kwa Bani Quraidha kuwapiga vita, uwatoe katika mji huu wa Madina, na mimi niko pamoja na wewe. Uzalzilu bihim usudahum, tatingiza yale mangome yao. Wa aktifu fi qulubihim ar-ru'b, na nitaweka katika nyoyo zao uoga. Huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pale pale a'lana fin-nas, akatangaza kwa watu, man kana sami'an muti'an fala yusallianna al-asra illa fi Bani Quraidha, yeyote atakayekuwa ni msikivu mtiifu asisali la asiri isipokuwa ni Quraysh. Kwa hiyo watu walikuwa wanajua shabani za vita, lakini hafla wanasikia habari ya mtume kuamrisha watu wote wenye bani Quraysh upande wa shamali ya Madina waliopo nani hawa Mayahudi ambao wanatengua ahadi. Kwa hiyo wakatoka watu haraka kabisa, sababu ni sehemu ya mbali, wakaharakia. Na alipofika katikati ya njia, masahaba wakatofautiana. Mtume akatwambia usisali isipokuwa bani Quraysh, na sala la asiri mule wake usiingie, na hatuweza kufika bani Quraysh isipokuwa baada ya kuzama kwa jua. Baadhi ya masahaba akaswali pale pale kwa kusema inna salata kanat ala lmuminina kitaban mawquta, na wengine wakasema la, utaswali huko huko la asiri. Kwa hiyo wakaisali la asiri baada ya kuzama jua, na mtume lam yuannif hadha wala dhalika. Almuhimu, wakatoka masahaba wakaelekea katika sehemu hiyo ya bani Quraysh, na walipofika kule wakawakuta Mayahudi wamechukua hifadhi na kuingia katika hisnu mangome, wamejificha. Tahassanu bikusunihi, wakajificha katika mangome yao, ikawa hawakuwa na nguvu wala ushujaa wa kupambana na nani, na mtume na masahaba wake. Kwa hiyo walichokifanya mtume na masahaba, hasaru alyahudi, wakawazingira. Wanasema hapa bani Quraysh qaumun min yahudi almadina, ni watu katika mayahudi wa Madina. Khanu luhuda, hawa walizifanyia khiana zile ahadi. Filkhandaq, walikuwa wamekubaliana na mtume kutokuwa dhidi yake wala mtume kutokuwa dhidi yao. Wa adharu aladawata lilmuslimin, na wakadhihirisha uadui kwa Uislamu, wakadhihirisha uadui kwa Uislamu. Falamma rajaa ar-rasul, zama mtume alipotoka, aliporejea min ghazwati al-Khandaq, katika vita vya Khandaq, amarahu Allahu bimuharabatihi, Allah akamwamrisha kuwapiga vita wao. Allah akamwamrisha kuwapiga vita wao, tena anasema watatuhiri ardhihi minhu, na kuitaharisha ardhi yake, kwa sababu hawa ndio watu wa mwisho katika yale makabila matatu kutoka katika mji wa Madina. Baada ya hawa, mji wa Madina ulitakasika, ikawa mtume amejiaminisha na almuamara kaid, vitimbi na mambo ya kupangiwa na kufanyiwa khiana na nani, Mayahudi laanatullahi alayhim. Anasema Sheikh rahimahullah, fakharaja ilayhim ar-rasul, mtume akatoka kwa wao, wa maahu thalathatu alafi, akiwa na watu 3000. Fahasarahum 25 leila, akawazingira kwa muda wa siku 25. Kwa hiyo mtume hakupigana nao Mayahudi, kwa sababu walikuwa washenda kujificha katika ngome zao na wakaweka ulinzi, ikawa hawatoki katika sehemu hiyo ikawa hawatoki katika sehemu hiyo. Kwa hiyo kikawa kimerefuka kile kipindi cha al-hisab, siku 25 wamejizingira, wala hawataki kutoka, na wakaweka watoto wao katika sehemu maalum, wakaweka wanawake na watoto katika sehemu maalum. Kisha baada ya hapo wakawapata al-Aus. Al-Aus ambao katika jahilia walikuwa ni ulafau, walikuwa ni washirika wao katika vita, wakawapata wao ili wawafanyie wema kama walivyowafanyia bani Qainuqaa, ambao bani Qainuqaa walikuwa ni kulafa wa Khazraj. Wakawaambia, hivi nyinyi hamtaki ahukumu kwetu sisi, mtu hapitishe hukumu alafu Muhammad aikubali hukumu hiyo? Akasema la, tunaikubali hukumu hiyo. Kwa hiyo wao wakataka Saad ibn Muadh, Saad ibn Muadh aifikishe hukumu yao, yani baada ya kuwa tayari washashindwa na hawezi kuendelea kujificha katika ile kisar. Kwa hiyo lazima wajisalimishe. Kwa hiyo akataka hukumu ipite baina yao, na hakim awe kutoka katika kabila la Aus, wakamteua Saad ibn Muadh. Na walipoulizwa wakasema, sisi tumemridhia. Na Saad ibn Muadh alikuwa ni jeruhi, amepata majeraha akiwepo katika mji wa Madina katika vita vya Khandaq, alipata jeraha. Wao kwa kuwa washamteua wakaja naye mpaka katika sehemu hiyo aliyokuwa amepandishwa kipando. Zama alipokaribia akawaita watukufu wao, akasimama, wakasimama, wakamzunguka, kisha akawa mtoa hukumu juu yao. Walimwambia, ahsin fi mawalika, fanya vizuri watu wako. Wa huwa sakitun la yujibu. Zama alipokithirisha kumwambia hukumu, ambayo hukumu hiyo atakayosoma Saad ndio ambayo mtume atakayebeba na kuifanyia kazi, basi akatoa hukumu kwa wao juu ya kuuawa wale wanaume wote na kufanywa mateka wanawake. Tuktala rijal wa tusabba an-nisa wa adhurriya, ni kuuawa wale wanaume wa Bani Quraiza wote na wale wanawake wao kufanywa mateka. Wa tuksamu al-amwal, wa tuksamu al-amwal, na mali zote zenye zigaiwe. Mtume alipopata hukumu hii ya Saad ibn Muadh akamwambia, lakad hakamta fihim bihukmi llah, wallahi mahukumu kwa wao kwa hukumu ya Allah. Min fauki sabi'i samawati, hukumu itokayo mbingu ya saba. Na hii ikawa ni hukumu iliyoridhiwa, na ndiyo mtume alimtia nguvu kwa sababu hii ndio hukumu ya wale ambao wenye kumfanyia khiana Allah na mtume wake. Anasema fasallamu ba'daha, wakajisalimisha baada yake. Wahakama alaihim Saad ibn Muadh, na akahukumu. Kwa hiyo huyu alimtaka mwenyewe Saad, walijua kwamba atawafanyia ihsan, atawafanyia wema, kwa sababu ni katika wale ambao kipindi cha nyuma walikuwa kabila la Aus, ni katika watu ambao wako katika makubaliano, wanashirikiana kama tulivyoona huko nyuma. Kwa hiyo Saad ibn Muadh alipoletwa, aliyekuwa ni mgonjwa ameumia katika vita vya Khandaki, akaletwa, alikuwa amebebwa. Alipofika ikawa anaanza kumsemesha na kumlainisha na kumwambia na kumtajia yale ambayo yalikuwa nyuma baina yao, lakini hukumu aliyoitoa akasema, biqatli rijal, waulio wanaume wote, kwa sabi nisai wa dhurriya, na wafanywe mateka na masuria wale wanawake na watoto. Fa amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume akaamrisha, mtume akaamrisha litanthidhi lhukmi, kutekelezwa hukumu hii. Fanufitha fihim, ikatekelezwa kwa wao. Wa hadha jazau kulli khainin khadid, na hii ndiyo jazaa ya kila khain, tena ambaye ni khadid. Kwa hiyo haya ndio ambayo walioyapata. Bani Quraiza wanasema hakuuliwa mwanamke isipokuwa mwanamke mmoja tu ndio ambaye aliuliwa, lakini walibakia wote waliachwa, wanawake na watoto. Kwa hukumu hii ikawa Bani Quraiza jambo lao limemalizika. Khalat al-Madina tamaman min wujudi al-Yahud, hapa mji wa Madina ukawa uko safi, hakuna Mayahudi wowote waliobakia. Wasarat khalisa lilmuslimin, na mji ukawa safi kwa Waislam, waliopo wote ni Waislam, na hakuna muamara wala hakuna kai wala hakuna makri. Na hapa ikapelekea Makuraish kukosa nguvu, kwa kuwa Makuraish walikuwa wakiwasiliana na nguvu yao kubwa wakiegemeza kwa nani? Mayahudi waliopo katika mji wa Madina, baada ya kuwa Waislamu washaondoka katika mji wa Makka. Kwa hiyo ikawa hakuna namna isipokuwa kupoteza nguvu na kukosa namna ya kuwaweza watu wa waliopo katika mji wa Madina. Kwa hiyo kwa ajili hii ikawa ni takhallus min Bani Quraiza, kumalizika kwa Bani Quraiza. Na haya ni baada ya kumalizika vita vya Al-Ahzab, vita hivi ambavyo tumeviona ndani yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipochimba Khandaki kwa ushauri aliopewa na Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala. na pia tukaona yale ambayo wako nayo Mayahudi juu ya kuwa ni wenye kutengua ahadi zao na ni watu ambao wasioaminiwa katika jambo lao lolote waliokuwa wakilisimamia. Na vita hivi ndani yake kuna mafunzo mengi ambayo yanayopatikana na ambayo Uislamu unatakana wajifunze juu ya yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alokabiliana nayo kwa hawa Al-Quraishi, Makuraishi, kadhalika ahzab nyingine zilizokuwa zimekubaliana juu ya kuwapiga vita Waislamu waliopo katika mji wa Madina. Na ilikuwa lengo lao ni istighfar ala al-muslimin, kwa sababu akishakusanyika wote watu wa Ghatafan, Makuraishi na wengineo, bila shaka wanaamini wataimaliza dini ya Uislamu na haitoweza kunyanyuka tena. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema ibtahala fi hadhihi al-ma'raka wa tadharra ila Allah kathiran, ajielekeza katika vita hivi kwa Allah mno. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa uadui wa Mayahudi na hadhihi al-ahzab ulikuwa ni mkubwa na walikuwa wana uwezo wa kumaliza laula fadlullahi wa rahmatihi, lauka si kama fadhila za Allah na rehma zake. Kadhalika pia kud'a ambayo imetumika juu ya kuwafarakanisha wale al-ahzab pamoja na al-yahudi ambao walikuwepo, walikuwa wakiwatia nguvu Waislamu kwa makafiri juu ya kuwapiga vita Waislamu. Kwa hiyo anasema Banu Quraidha qaumun min yahudi al-Madina khanu al-uhuda al-khandaq wa adharu al-adawata lil-muslimin. Bani Quraidha ni watu katika Wayahudi wa Madina walifanyia khiana, walifanya khiana katika zile ahadi kwenye vita vya Khandaq na wakadhihirisha uadui kwa Uislamu. Falamma rajaa ar-rasul min ghazwati al-Khandaq amarahu Allahu bimuharabatihim, zama Mtume aliporejea katika vita vya Khandaq. Sasema wanasema katika historia, baada ya kufika katika nyumba ya Ummu Salama akawa anakoga anajiandaa na mambo yake mengine, ndio akaja Jibril akamwambisha atoke na kuwafuata Mayahudi wa Bani Quraidha, na Mtume akatoka akatangaza kwa masahaba. Kwa hiyo ilikuwa ni vita vya hapo hapo, watathiri ardhihi minhu, na kuitaharisha ardhi yake kwa wao. Fakharaja ilayhim ar-rasul wa ma'ahu 3000, Mtume akatoka kwa wao akiwa na watu 3000. Fahasarahum 25 leila, akawa anazingira kwa muda wa siku 25. Fasallamu ba'daha, wakad salimisha. Na kabla Mtume alipeleka tunaitwa Abu Lubaba, Abu Lubaba ili kuzungumza na hawa Bani Quraidha. Abu Lubaba alipofika kwa wao anasema, akawa anawasikiliza kisha akiwaashiria kwa mkono wake kwamba ni mta hapa leo ni mnachinjwa nyote, hakuna wa kuachwa. Maneno haya ikawa baadaye amejirudi Abu Lubaba na akajua kwamba alichokifanya sio sawa. Baada ya hapo akarudi mwenyewe msikitini kwa Mtume, akajifunga kwenye nguzo ya msikiti, akawa hataki yoyote afungue isipokuwa mpaka aje Mtume afungue ili apate kumsamehe. Kwa hiyo watu wakawa wamemwacha mpaka alipokuja Mtume akamfungua, akasema lau jaa ilaya astaghfartu lahu, angenijia mimi ningemtakia msamaha kwa Allah, kwa sababu sivyo alivyoagizwa na Mtume alivyofanya. Kwa hiyo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kumfungua. Kisha baadaye walipoenda Mayahudi wa al-Aus akamwambia, sisi ni hulafaa, tulikuwa tuko pamoja, kwa hiyo tunaomba ateuliwe mmoja wenu kuwa ni hakimu akamsemeshe Mtume. Kwa hiyo wakamteua Saad ibn Muad ambaye alikuwa katika sehemu ya Madina, akawa amejeruhiwa, akaja akawa wanamsemeza na kumlinganisha na kumtajia baadhi ya mambo, na akatoa hukumu hii ifati lirijal wasabi lnisai wadhurriya, kuuliwa watu wote wa kiume na kufanya mateka wa kike na watoto. Faamara rasul bitathbiti lhukmu, Mtume akaamrisha kutekelezwa hukumu hii, na akasema hii ndio hukumu iliyopo katika Taurati juu ya kila khain, hii hukumu iliyopo katika Taurati kwa kila خائن فنفذ فيه كتكليزو وهذا جزاء كل خائن غادر هذا ما ليبه كلا من يكون خيانة من يكون لك نوم من مقبليانا والله أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.